Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Günaydın. Bey. Günaydın abi. Günaydın Volkan. Evet, çok yoğun bir haftayı bitirip yani hem uluslararası Arap dünyasında özellikle Tunus'ta olan bir isyan ve devrim aslında hem de Türkiye'de de epey önemli gelişmelerin bulunduğu bir yerde devam ediyoruz. Nasıl bir yol takip edelim bugün? Vallahi o kadar dediğiniz gibi yoğun bir gündem var ki bu hafta Hrant Dink'in katliamının 4. yılı. Evet, çarşamba günü 15'te. Ve orada gelişmeleri 4 yıldır yakından takip ettik. Bu cinayet aslında yani son günlerde demokrat liberallerle AKP arasındaki gelişmeleri de işaret eden bir olay. Yani bu 4 yıldır cinayetin gerçek anlamda pek çok şey aydın ama failleri üzerindeki korumalar, hani asker polis işbirliği ile gelişen bütün bu ortam, AKP'nin de hep de her zaman söyledik samimiyetinin ve demokratlığının sınırları açısından bize çok ipucu işaretler veren bir olaydı. Özellikle bir namus sözü vererek başlayan bir başbakan ve çevresi 4 yılda gelinen nokta buydu. Bu da AKP açısından sorgulamamız gereken hususlardan biriydi zaten geçen 4 yıl boyunca. En son konuşmalarımızda da genel olarak şu anda Türkiye'de AKP'nin nereye doğru gittiğine ilişkin yorumlarla dolu. İsterseniz biraz buradan başlayalım. Evet, yani hem milliyetçi hem sağcı hem muhafazakar giderek o yönün iyice ağır basmakta olduğu son zamanlarda görülüyor. Yani bu konuda Ahmet Altan çok son hafta içinde en az 3 yazı yazdı bu konuda. Bu gidişatın askeri vesayetle de barıştığı tarzda şeylere de yer veren, barıştı demeyeyim ama yani çok daha farklı, eski söylediklerinden farklı bir tavır şey yaptı. Ve yani Ahmet İnsel de mesela demokratikleşmenin sınırına gelmekte olduğunu gerek sözleriyle gerek eylemleriyle yazıyordu. Evet, yani AKP'nin demokratlığının sınırlarını üzerine çok değerlendirmelerde bulunduk. Bugün gelinen nokta, yani AKP'yi tanımlayan parti kongreleri dışında muhafazakar demokratlık adı altında Genel Başkan Erdoğan'ın bir baş yardımcısı, baş danışmanının yazdığı bir metin var. AKP bunu 2004 kongresinde sanıyorum genel kongresinde gündeme getirdi ve muhafazakar demokrat olarak kendini tanımladı. Ama bugün gelinen noktada hangi nedenle olursa olsun bu demokratlık kanadının milliyetçilikle terk edildiğini görmek mümkün. Yani milliyetçi muhafazakar çizgi AKP'nin bugün oturduğu noktaya daha iyi tanımlıyor. Sanıyorum özellikle son kurulan parti, Has Parti, Kurtulmuş'un genel başkanı olduğunu Mahkumlu Parti, muhafazakar demokratlığa daha yani terk ediyor o konuyu ve o arayı da bu parti dolduracak gibi geliyor bana. Yani muhafazakar demokratlıktan muhafazakar milliyetçiliğe AKP geçiş yapıyor ve böylece klasik Türk merkezini, merkez sağ siyasetinde kendini tanımlıyor. Bu tabii askerle olan ilişkilerinde belli bir noktaya gelmişlikle de ölçülebiliyor. Yani o bu ilişkilerde ki sınır da belli. Dolayısıyla son dönemdeki sertleşme elbette daha önce tayin edilen unsur MHP'yi barajın altında bırakma, buradan Cumhurbaşkanlığına gitme. Ama yani bu parti de kendi demokratlık sınırlarına gelmiş bulunuyor ve bu bağlamda kendini yeni bir noktaya götürmesi ya daha ileri bir çizgi, ileri demokrasi, daha iyi bir demokrasi üzerinde yoğunlaşmasına ilişkin enerjisinin de pek kalmadığını görüyoruz. Bu hangi nedenle olursa olsun, seçim taktikleri falan, ama özellikle milliyetçi kesimden transferlerin yoğun olacağı söyleniyor. Yani eski ülkücü Avrupa Federasyonu Başkanı Musa Serdar Çelebi'yi siz partinize alıyorsanız, alacaksanız, Rami Zongun'u ve diğer pek çok unsuru, öne çıkmış unsurları, ki bu unsurlar ülkücü Türkiye'deki Gladio içerisinde bu yer alan ülkücü hareket unsurlarının Çatlı'dan Ağacı'ya kadar Avrupa'daki korumalarını yapmış unsurları partinize dahil ediyorsunuz. Bir taraftan da onların uzantısı Ergenekonlarla, Balyozlarla mücadele ettiğinizi söylüyorsunuz. İşte açılımlar, yani bunlar hep birbiriyle çelişen unsurlar. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde sanıyorum demokratlık, muhafazakar demokratlık yeni partinin daha çok sahiplendiği bir doğrultu olacak. Hatırlarsınız 60'lı 70'li yıllarda merkez sağın tanımlamasında milliyetçi, mukaddesatçı ve hür teşebbüsçü evet denildi. Aynen öyle. Şimdi bu şeye, yani Adalet Partisi'nin 1960'lı yıllar 63 kongresinden sonra devam eden çizgiye uygun bir yere oturmuş oluyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Tabii bunda özellikle Genel Başkan Erdoğan'ın üst üste çok büyük bir seçim ve referandum çizgisi izlemesinin kendi kişisel haleti rüyesinde de yarattığı megalomanin tesirlerini de bulmak mümkün. Çünkü Ankara kulislerinden öğrendiğimiz kadarıyla gerçekten artık AKP içerisinde Başbakan Erdoğan'la herhangi bir söz söyleme cesaretle bulunabilecek ne bir milletvekili ne de bir bakan kalmış durumda. Tek kişi, tek söz, tek yetki Genel Başkan Erdoğan'da. Aslında Erdoğan bu şeyde, bu süreçte en fazla kendisiyle birbirleriyle parti içinde ayar yapan unsur Abdullah Gül'dü. Onun Cumhurbaşkanlığı olması sonrasında, sırasında ve sonrasında yaşanan gelişmelerinde bugünkü duruma katkısı var. Evet, Erdoğan Cumhurbaşkanı olmak istiyordu ama bunu Gül, yaşanan şartlar Gül'ü Cumhurbaşkanı yaptı. Ve oradan başlayan bir çatışma, daha öncesinden hatta ilk partinin iktidar olmasında sırasında başlayan bazı çatışmalar bugün günümüze de yansımış durumda. Aslında geçen haftalarda Aralık ayında yine AKP ilişkin değerlendirme yaparken Gül-Erdoğan ilişkilerinin de önümüzdeki dönemde bu seyrinde AKP'nin geleceği açısından önemli olduğunu, bu ilişkilerin, Gül-Erdoğan ve Gülen ilişkilerinin önemli olduğunu söylemiştik. Evet. Kaldı ki bu yine kulislerden aldığımız şeylere göre, yani özellikle bu çatışmanın pik yaptığı söylenebilir. Yani önümüzdeki dönemde bu ilişki belirleyecek bu parti içindeki gelişmelerin ne yöne dönülebileceğini, demokratlık sınırlarındaki ve milliyetçilik sınırlarındaki durumu da. Ama şu anda tek yetkili ve hatta Gül'ü bile Cumhurbaşkanlığı sonrasında sanıyorum partiden uzak tutmak isteyen bir Erdoğan var. Yani bu tekrar Putin-Medvedev benzeri bir durumun da istenmediğini ortaya koyuyor. Bir Akbulut formülünün gündeme gelmesi daha kaçınılmaz gibi gözüküyor. Hatta yine kulislerde Abdullah Gül'e başbakanın bir dış görev, onurlu bir dış görev bulun, BM Genel Sekreterliği bile olabilir şeklinde. Gelinen nokta dedi, bu. Böyle mi? Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği. Evet, Gül'ü o şekilde Türkiye dışında rekart etmeyi düşünüyor, deniliyor. Yani bunlar kulislerde konuşulanlar. Evet, Ban Ki-moon'un görev süresi ne zaman sona eriyor? Dava galiba. Var ama tabii yani benim bildiğim kadarıyla bu BM Genel Sekreterliklerine daha çok Dışişleri Bakanlığı yapmış insanlardan seçilir. Çok çeşitli kriterleri var da, yani buna gir. Görsek çok şey. Bir de kıtalar arası bir şeyi var, dengesi var onun. Tabii canım, bu böyle yani, bir şey olur mu? Peki öyle kafadan atarak olacak gibi bir iş değil herhalde. Yani ben şey açısından, yani bu Gülen Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan ilişkisi ve buradaki gelişmelerin parti için yansıması, bu partinin nasıl evrileceğine ilişkin bir durum, bir ipucu verebilir. Farkındaysanız terk edilen şeyleri Gül sahipleniyor. Daha yumuşak dili Gül konuşuyor. Şeye göre, Erdoğan'a göre. Bu Erdoğan'ın zaten son benimsediği dil artık hakikaten insana ürküntü verebilecek bir niteliğe geldi. Yani şeyin de, Ahmet Altan'ın da yazdığı, belirttiği gibi, yani aklında eğer Milliyetçi Hareket Partisi'ni baraj altına itip milletvekillerini de sayısını artırıp Çankaya'ya başkan olarak çıkmanın taşlarını döşecek bir politika izliyor olabilir diyor. O zaman da AKP büyük sorunları, Nabi Ağacı'nın da yazdığı gibi, kesin kes çözmek zorunda olduğu noktaya gelince korktu. Yani değişme gücünü kendisinde görmeyip değiştiriyor. O yüzden de işte Sayıştay'da askerle anlaşıp orduyu halkın denetimi dışında bırakıyor. Kürt meselesinde devlet dilini kullanmaya başladı. Bütün büyük meselelerde çözümleri dondurup heykel, dizi gibi entipüften kavgalarla muhafazakar kesimin gözünü boyadığı da böylece açıklanmış olur diyordu mesela. İşte yani böyle bir ortamda, yani böyle ki önümüzdeki 5 aylık süre içerisinde çok büyük bir olay olmadıktan sonra bu seçimleri de geçecek görünen bir parti ve lideri. Şimdi bu noktada ulaşıldıktan sonra bu partiden beklenen, bu iktidardan beklenen bir anayasa, değil mi? Yeni bir anayasa. Özgürlükçü, evet. Daha demokratik. Şimdi bu konumda bir milliyetçi muhafazakar demokratlıktan milliyetçi muhafazakarlığa geçiş yapan bir hareket yeni bir anayasa yapabilir mi? Yaparsa nasıl yapar? Çok önemli bir soru bu tabii. Bu önemli yani. Çünkü kendisini liberallerle, demokratlarla, sollarla olan ilişkisini koparan ve merkezin, Türkiye genel merkez sağ siyaset devlete yapışık bir siyasettir. Devlete iç içedir. Bu çatışmaların sonuna gelip devletle belli bir uzlaşma sağlandığında, devlet dediğimiz askeri bürokrasidir temel olarak, bir sağladığınızda bu yeni bir statüko örgüsü içerisinde yeni bir anayasayı nasıl yaparsınız? Yapabilir misiniz ve yaptığınız bu anayasa bu ülkeyi rahatlatır mı? Bunlar önemli. Yani böyle bir AKP 12 Eylül referandumundan sonraki sürece baktığımızda da, yani 12 Eylül'de işte kaç, 25-30 madde değiştirdik. Sivilleşme ivmesi ne ölçüde arttı bu geçen sürede? Yani yapılan adımların büyük bir bölümü şeydi. AKP'yi mesela, yani 12 Eylül'le ilişkin düzen şeyler, hesap sorulacak maddeler ilişkin girişimler neler oldu? Sayıştay Kanunu var arada. Daha geri bir pozisyon. Yani demokraside ne ölçüde ilerleme sağlandı ve bu süre aynı zamanda referandumdan bugüne kadar gelen süre gittikçe daha sağ, daha milliyetçi, daha mukaddesatçı, zaten daha neoliberal bir pozisyon. Şimdi tabii burada büyük bir şaşkınlık içerisinde olmamak lazım. Yani AKP'yi reformist kılan toplumun değişim isteğiydi. Evet, aynen öyle. Yani. Şimdi yani tabii bu demokratikleşmeden koptukça bu sefer de kendisine karşı getirilecek, kendisine ve partisine karşı getirilebilecek eleştiri ya da protestoları da büsbütün polis çobuğuyla, daha sert, evet, daha demokratik olmayan yöntemlerle, çok bilinen bir şablona oturtacağı görülüyor. Maalesef bu hiç kimse için hayırlı olmayacak. Hayırlı olmaz. Yani bu böyle işte bir geçici seçim taktiğidir falan filan. Yani bu konular, yani şimdi üçüncü dönemine giren bir partide ve hala toplumda kredibilitesi çok yüksek, Bu tür emareleri rastlanır. Yani bu partinin üyeleri, daha doğrusu bu partiye oy verenlerle partinin yöneticilerinin kafa gelişim yapısı aynı değil. Onu görmek lazım. Yani bu partinin milletvekillerinin içerisinin büyük bir çoğunluğu daha milliyetçi kökten muhafazakarlığa geçen unsurlardan oluşuyor. Dolayısıyla bu tür bir demokratikleşme şeyinde bu kadar yüksek bir noktaya ulaşması, yani ellerimle aklım nerede iyi yaşadı AKP. Zaman zaman yapması gerekeni yapamadı çünkü şartlar oraya doğru sürdü. Bir değişim rüzgarı vardı. Mağdurların ittifakı vardı. Bu mağdurların kendileri de mağdurdu ve mağdurların ittifakından ileri demokratik adımlar atıldı. Bunların hiçbir mahsuru yok. Bunların hepsini desteklendi. Ama bugün gelinen nokta mağduriyet çıkarıyor. Evet, başka yani mağdurlar yaratıyor. O zaman zaten milliyetçilikle bir mağdurluk ortamı yarattığınızda bunun hayırhah bir durum yoktur. Öğrenciyle, gençlikle çatışmaya girdiniz mi bunu hayırhah bir şey getirmez. Evet, yani sanatla girdiniz mi hayırhah bir şey getirmez. Nabi Ağacı'nın da neden olmasın başlık köşesinde cumartesi günkü tarafta yazdığı gibi, yani bu değişim, değişme siyasal gelişmelerin bir sonucudur, nesnel koşulların ürünüdür diyor. Dolayısıyla da yani her yükseliş debisi mesela o kadar sert olabilir ki dümeni de kırabilir, yelkenleri de parçalayabilir. Yani son zamanlardaki işaretler diye devam etmişti. Yani dalganın şiddetini iyi hisseden AKP'yi de değişim korkusunun sarmakta olduğunu gösteriyor diyor. Ve yani korku da bizzat değişimin gücünden kaynaklanıyor. Değişime yanıt veremeyeceğinden korkup büsbütün, o zaman da ne işte Kürt meselesinde ne gençlik eylemlerinde tavır alabiliyor. Adalet mekanizması diyor. Pek çok örnek vermiş toplumdan, yani Hizbullah meselesini, Kürt meselesini, gençlik eylemlerini, adalet mekanizmasının işler acısı halini, Avrupa Birliği sürecinde tam bir atalete girilmesi ve Kıbrıs meselesi gibi eski politikalarda durgunluk. Hiçbiri yani yok, ancak işte kötü yönetmek diyor. Kaos görünümünden korkup düzen ve otorite sağlama adına gençlik eylemlerinde gördüğümüz gibi sertlik metotlarına başvurmaktır diyor. Bir de son zamanlarda söylemlerindeki otoriter ton, ben bilirimcilik hali de kanımca bu kaos korkutusunu yansıtıyor demiş yani. Yani atılması gereken zorunlu adımları göze alıp alamama noktasında artık AKP seçimler öncesinde bir karar arifesine geldi diye bu konularda yazı yazacakmış. Daha devamını getireceğini ya bu söyleyeyim. Konu tabii tamamen katılıyorum. Yani hem Ahmet Altan hem Nabi Ağacı tam ya pek çok Ahmet İnsel, pek çok süreci yakından takip etmiş düşünür ve yazarlar çok gerçekçi tahlillere getiriliyor. Ben bu bağlamda yalnız şunu da görmek, yani bundan sonrası, daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk. Bundan sonrası AKP'nin işi mi? Onu da yani zaten sınırlarına geldi. Yani bundan sonra şunu gösteriyor. Türkiye'deki değişim süreci bu değişimi yönetecek yeni siyasi partilere, akımlara, ittifaklara ihtiyaç gösteriyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sivilleşme, antimilitarizm, demokratikleşme, AB süreci, Kıbrıs vesaire gibi konularda tencerenin kapağını açtığı, kurduğu ittifaklarla doğrudur. Burada bir takım işler yapıldı, doğrudur. Ama işin bugünkü aşamasında tencerenin dibi tutuyor. Yani bu konuda sınırlarını belki zorlayabilecek durumda değil. Yani bugüne kadarki 8 yıllık iktidarda, 9 yıllık iktidarda ki gelişmelerin sonuna gelmiş. Yani kartlar yeniden karılacak gibi görünüyor. Yani muhtemelen kendi kulvarında baktığımızda başka partiler bu değişim sürecine katılıyorlar. Onu da görmek lazım. Ama bir kere Türkiye 8 yıl öncesi de pek çok tencerenin kapağı açılmış durumda. Kürt sorunu böyle konuşulmuyordu. Alevilerin konusu böyle konuşulmuyordu. Türkiye'nin temel meselelerine ilişkin açılmıştır kilitler. Evet. Dolayısıyla açılmış kilitlerin, kapalı kilitlerin siyasetiyle açılmış kilitlerin, kasaların olduğu bir ortamda yapılacak her türlü siyaset farklı olacaktır. Onun için yani evet, yani cini şişeye tekrar sokmanın imkanı yoktur. Yani evet. Dolayısıyla yani AKP içinde yani demokratlık unsurları belki kendilerinin hayallerinde, çünkü sonuçta ben hep onu diyorum, balık gölüne göre büyüyor. Ama bu gerçekten benim beklediğim üstünde bir şekilde büyüdü. Çünkü Milli Türk Talebe Birliği'nden gelen arkadaşlar bunlar yani sonuçta. Yani o zihniyetten değişime, demokratlığa doğru evrilmeleri oldu. Yani sonuçta şu var, tabii ki bu çok statik bir şey değil, çok masif bir şey değil. Gül-Erdoğan çatışması hem milliyetçilik hem muhafaza demokratlık ayrışmasına bu parti içerisinde sebep olabilecek gelişmeler de yaratabilir. Siyaset çok dinamik işliyor Türkiye'de. Hayallerinin ötesinde çıkabiliyor kimi şeyler. Çünkü bu değişim isteği gerçekten kaynıyor. Bu sadece değişime önderlik edebilecek, yönetecek süreçte gerçek anlamda sosyal demokratlar, sosyalistler iktidarda değil. Muhafazakar demokratların getirebileceği konum da bu. Bakın mesela ne kadar ilginç. Bir büyük holdingimizin yani Doğan Grubu'nun CEO'su, borsacı, piyasacı bir arkadaş, İstanbul Sosyal Demokrat Parti'nin il başkanı oluyor. Aynı Doğan grubunun kayınbiraderi Aydın Doğan'ın da Demokrat Parti'nin ülkücü Namık Kemal Zeybek genel başkanı oluyor. Hmm. Bak nasıl üretiyor değil mi? Bir holding iki tane oyuncu ortaya koydu önümüzdeki dönemde. Demek ki bir takım başka şeyler var. Dolayısıyla kartların yeniden karılacağı bir sürece giriyor Türkiye. Bu bağlamda yani AKP'nin sınırlarını zorlayabileceği de düşünülebilir. Bu yeter, bu kadar denilebilir. Yani bu dinamik bir döneme işaret ediyor. Evet. Ne düşünüyorum? Bu şeyler de yani çok kaygı verici gelişmeler aslında. İşte bu Sarıkamış'taki konuşmalar. Ya Dışişleri Bakanı düzeltmiş, ben şehit kelimesini kullanmadım demiş ama düzeltmesine baktığımız zaman hem Erdal Güven'in yazısında gördüm Radikal'de, hem de Şahin Alpay'ın Zamandaki yazısında, her ikisi de yani düzeltmiş, ben şehit demedim, gerekirse 90 bin şehit, hatta 900 bin şehit daha demedim diyor. Dışişleri Bakanı, ama öylesine hamasi bir konuşma ki yani şehit desen olur demese ne olur şeklinde düşüneceğiniz ve meseleyi böyle tamamen ecdat, işte milli hasletler, vatan, millet edebiyatıyla götürmenin çok şey bir örneğiyle karşı karşıyasınız. Yani tevhili, fazla tevil götürecek bir tarafı da yok. Şehit deseniz ne olur, demeseniz ne olur. Ya yani çok hoş bir yazı var aslında, bu Arak Dink'in, evet, Dışişleri Bakanı'nın bu açıklamasını yorumlayan, galiba iki gün önceki tarafta. Evet, vaktimiz çıktı. Olmadı maalesef, değinemedik ama hatırlatmanız çok iyi oldu. Mükemmel bir yazıydı, evet, gerçekten. Bu konuyu yani Dışişleri Bakanı'nın iki cümlesinden sonra kendisini batıran cümleleriyle işaret ede ede gösteren bir yazı. Yani aslında çok ayırmak lazım ama sanıyorum vaktimiz. Evet, yani birkaç kelimeyle isterseniz değinelim ona da. Yani evet, yani şeyi söylüyordu değil mi orada? Biz Türklerin de başka yerde kalmış mal mülkleri var diye bir eşit koşma halinden bahsediyordu. Çok. Vallahi bence yazıyı okumayı sağlık verelim. Evet. Daha iyi olur. Cumartesi günü, 15 Ocak Cumartesi günkü yazı, Arat Dink'in 11. sayfada tarafın örtüğünün biçimini alır başlıklı yazısı. Hakikaten. Çok bence de, onu da internet sitemize biz de alalım. Önemli bir tespit yapıyordu. Birçok tespit yapıyor yani. Gerçekten önemli bir yazı. Bu süreç Sanıyorum bu önümüzde seçimlere kadar olan süreç ve sonrası bu yılı her yıl biz şey söylüyoruz yani Türkiye öyle bir ülke ki her gün her dakika söylenecek çok sözün olduğu bir ülke. Bu sene aynı zamanda tabii bu davaların darbe, balyoz, Ergenekon gibi davalarında muhtemelen şekil aldığı, biçim aldığı, sonuç aldığı bir yıl olacak. Bakalım bu siyasal gelişmeler bu davaları ne ölçüde etkileyecek? O da ayrıca... Evet, yani gene 2011'de de pek huzur olmayacak galiba. Öyle gözüküyor. Ama gerçekten bir de şey var, yani bugünkü şeyde bilmiyorum ama dünkünde miydi? Yine Öcalan'ın şeyle... MİT'le görüşmüş Öcalan. Bu konuya ilişkin bir açıklama gelmedi değil mi hükümetten, herhangi bir kurumdan? Hayır, gelmedi. Yani Öcalan hem kandili fırçalıyor, avukatlarla görüşüyor. Hem hangi gazetecilerle nasıl görüşülmesi gerektiğini belirliyor. Dolayısıyla yani mesela 8 yıl önce Kürt meselesinde Türkiye'nin zaten AKP çökmüş bir siyasal ve iktisadi sistemin onarımı sırasında iktidara geldi. Hatırlayın 2000-2001 krizleri, 28 Şubat ve sonrasında bu örgü içerisinde yer aldı. Şimdi bu dönemde de hiçbir talep konuşulmuyordu. Yani bu 8-9 yılın içerisinde bugün geldiğimiz nokta Kürtlerin her kesiminin taleplerini ortaya koyduğu, Alevilerin her kesimin koyduğu, muhafazakarların, dindarların da aynı şekilde koyduğu bir dönem. Yalnız son günlerde yine dikkat çeken şeylerden bir tanesi, yani bu Hizbullahçıların Suriye'ye kaçması konusunda İçişleri Bakanı hiçbir şey söylemiyor. Evet, o konuda herhangi bir açıklama gelmedi değil mi? İstifa, yani, istifa etmek şöyle dursun, bir açıklama dahi gelmedi. Yani Milliyet Gazetesi onu takip etti, iyi de takip etti bence. Yani önce saldınız bari kaçırmayın demişti. Sonradan da kaçırdınız bari yakalayın diye. Yani bir de şey Ertuğrul Bey'in, Ertuğrul Günay'ın düştüğü konumda pek gerçekten şey değil. Yani iki bakan da normal şartlarda ileri bir demokrasi olan bir ülkede gitmeleri gerekir, ayrılmaları lazım. Ertuğrul Günay da evet, yani öyle demedi başbakan heykel konusunda dedi. Hayır öyle dedim diye de üstüne basarak devam etti. Zor bir durum evet. Zor bir durum yani. Siyaset zor iş, vesselam. Vesselam. Peki, çok teşekkürler. Peki, görüşmek üzere, hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.